vizitați aftibloc.ro. Aftibloc este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Aftibloc. Eficient împotriva aftelor. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Se moare în locurile din care ar trebui să vină tocmai salvarea. Acuzații extrem de grave vizează Spitalul de Arș din București. Minerul care a suferit arsuri grave la Uricani și internat acolo a murit din cauza bacteriilor din unitatea medicală, acuză Asociația pentru Protecția Pacienților. Pacientul era venit steril din punct de vedere al bacteriilor și a fost colonizat cu bacterii rezistente la tratament, periculoase pentru viață. Cu regele Mihai într-o stare de suferință, Casa Regală continuă scandalul. Fostul principe Nicolae nu e lăsat nici acum să-și vadă bunicul, iar mama sa reacționează. Principesa Elena își critică fiul pentru că ar fi încercat să intre cu forța în reședința regelui din Elveția. Principesa Elena e de părere că prin comportamentul său din zilele trecute, fiul său, fostul principe Nicolae, a nesocotit, cităm, intimitatea, suferința și demnitatea regelui Mihai. Românii, greu de convins, ministrul finanțelor varsă lacrimi ca să-i facă pe oameni să creadă că salariile nu vor scădea de la 1 ianuarie. Ca părinte, dacă vreți, am 3 copii, am 3 fete. Mulțumesc! Dacă exista riscul ca salariile să scadă, spuneam acest lucru de la început. Un autotest pentru depistarea HIV este disponibil în farmacii, iar Facebook vrea să protejeze eventuale fotografii compromisătoare ale utilizatorilor. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum pe arii relativ extinse în Muntenia, local în Oltenia și Moldova și izolat în Banat, Dobrogea și în estul Transilvaniei. Ninge pe crestele Carpaților meridionali. Vreme mohorâtă astăzi cu ploi în reprize în Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Moldova și local în celelalte regiuni, iar la munte, Lapoviță și Ninsori. Ploi abundente vor veni pe arii restrânse în sud-estul țării. Maximele termice vor fi între 7 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 14 în Dobrogea. În București acum plouă slab și 11 grade, maxima va fi de 12. Ascultați știrile Europa FM. Acuzații extrem de grave vizează Spitalul de Arș din București, după ce minerul care a suferit arsuri grave la Uricani pe 30 octombrie a murit. Asociația pentru Protecția Pacienților susține că decesul a fost provocat de bacteriile din spital. Ce spune ministrul Sănătății? Cere un control la Spitalul de Arș. Oana Grigore, director de comunicare Ministerul Sănătății. Ministrul Sănătății a hotărât ca Inspecția Sanitară de Stat să efectueze un control la Spitalul de Arș în urma informațiilor apărute în cazul minerului din Uricani decedat. Deocamdată, Ministerul Sănătății nu are informații în acest caz, dar așteptăm raportul Inspecției Sanitare de Stat. Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, a declarat pentru Europa FM că minerul a murit din cauza infectării în spital cu 2 bacterii extrem de rezistente la tratament. Vasile Barbu a prezentat public și un buletin de analize. Pacientul era venit steril din punct de vedere al bacteriilor patogenice și a fost colonizat cu bacterii rezistente la tratament, periculoase pentru viață, printre care Klebsiella. Sepsisul a fost generat de bacteria Piocianic. Este o bacterie foarte periculoasă. Foarte puțin pacienți scapă după această bacterie și trebuie tratată încă de la început. Minerul decedat se afla internat în secția de la Spitalul de Arș, renovată după accidentul de la colectiv. Președintele Asociației pentru Protecția Pacienților susține că nimic nu s-a schimbat în ce privește siguranța pacienților la Spitalul de Arș. Este exact acea secție renovată după evenimentul de la colectiv. Și se întâmplă la fel? Au încercat să o prezinte ca fiind... vezi, doamne, foarte bine renovată, foarte corect, este cea mai modernă chipurile din țară. Este un lucru neadevărat, noi am contrazis de fiecare dată cu argumente. Deci acea secție chiar nu corespunde ordinul 1500 pe 2009 privind organizarea secției de terapie intensivă. Încercăm să obținem și o reacție de la Spitalul de Arș, fără succes până la această oră. Reprezentanții unității spun că deja acolo a ajuns echipa de control trimisă de Ministrul Sănătății. Un autotest pentru depistarea HIV este disponibil în farmaciile din România. Uniunea Persoanelor Afectate de HIV-SIDA anunță că pacienții pot să-și facă singuri testul cu o singură picătură de sânge recoltată din deget. Autotestul este disponibil fără prescripție. Sofie Dimulete. Autotestul vine în ajutorul celor care vor să facă verificarea de rutină în intimitate. Însă, în cazul obținerii unui rezultat pozitiv, specialiștii recomandă efectuarea unui test de laborator pentru confirmarea diagnosticului. Cristian Roșu, președintele Uniunii Pacienților cu HIV-SIDA. Având în vedere că este un test care se autoadministrează, este adresat persoanelor care doresc să se testeze sau să-și cunoască statutul medical în intimitate. Are instrucțiuni simple, se bazează pe o simplă picătură de sânge recoltată din deget. Are un set complet de instrucțiuni. Există și pe pagina producătorului un filmuleț video despre cum se administrează acest test. Are o eficacitate de 91% până la 100%. Prețul recomandat de producător se află pe ambalaj și este de 128 de lei. Comisia Națională de Luptă Antisida din cadrul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș arată că peste 14.600 de pacienți cu HIV sunt înregistrați în România. Aproape jumătate dintre aceștia au vârste cuprinse între 25 și 29 de ani. În lunile noiembrie și decembrie, Uniunea Pacienților cu HIV-SIDA desfășoară o campanie de promovare a importanței testării și depistării precoce a infecției cu HIV. Ascultați știrile Europa FM. Cu regele Mihai într-o stare de profundă suferință, casa regală e în mijlocul unui scandal. Fostul principe Nicolae nu e lăsat nici acum să-și vadă bunicul și mama sa reacționează. Principesa Elena transmite astăzi într-un comunicat că fiul său a nesocotit demnitatea majestății sale după ce ar fi încercat să intre cu forța în reședința din Elveția regelui. Nicolae se apără, spune că nu înțelege agresivitatea casei regale și cataloguează totul drept un joc murdar. Și în plin scandal, Casa Regală a decis astăzi să amintească care este linia de succesiune. Cu amănunte vine Ciprian Ioana. Principesa Elena e de părere că prin comportamentul său din zilele trecute, fiul său, fostul principe Nicolae, a nesocotit, cităm, intimitatea, suferința și demnitatea regelui Mihai. În acest context, alteța sa se declară dezamăgită și îngrijorată de faptele fiului său. Fiul meu a dat dovadă de dispreț față de România, față de poporul ei și față de principiile casei regale. Pentru mine, ca mamă, acest aspect este devastator, a transmis principesa Elena. Reacția sa vine după ce Nicolae Medford Mills ar fi forțat ușa reședinței regelui Mihai din Elveția și ar fi agresat fizic și verbal trei persoane în încercarea de a-și vedea bunicul. Casa regală a depus deja o plângere la poliția elvețiană. În apărarea sa, fostul principe a scris pe Facebook că nu înțelege de ce nu este lăsat să-și vadă bunicul. Mă întristează profund și nu înțeleg agresivitatea casei regale. Nu voi intra în acest joc murdar, a spus Nicolae. În tot acest scandal, casa regală a considerat că este oportun să prezinte linia de succesiune. Regele Mihai este șeful actual al casei regale, cea care va prelua conducerea este principesa Margareta, iar soții și copiii principeselor nu dețin titluri, se arată într-un comunicat. Tatăl meu este un miracol viu. Un stejar bătrân, cu rădicinele adânci în țara lui, dar cu crengi. Dincolo de aceste scandaluri, însă, regele Mihai rămâne extrem de iubit de poporul român. Starea de sănătate a majestății sale s-a agravat la începutul săptămânii. Regele Mihai prezintă o slăbiciune accentuată cu o scădere semnificativă a rezistenței. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate! Mă rog din tot sufletul la Dumnezeu să fie sănătos, să îl țină mai mult în viață pe acest om. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Românii greu de convins. Ministrul Finanțelor varsă lacrimi ca să-i facă pe oamenii să creadă că salariile nu vor scădea de la 1 ianuarie. Guvernul a mutat contribuțiile sociale de la angajatorul la angajat, iar sindicatele spun că acest lucru înseamnă salarii mai mici de la începutul anului viitor. Invitata seara la Antena 3, Ionuț Minș, a spus că are 3 copii și e responsabil pentru măsurile pe care le adoptă. Eu, ca, spun eu, finanțist, eu ca părinte, dacă vreți, am 3 copii, am 3 fete. Să vă trăiesc. Mulțumesc. Vreau să vă spun că dacă exista riscul ca salariile să scadă, spuneam acest lucru de la început. Sunt român, cred în România și iubesc această țară. Însă, la scurt timp, după asigurările date printre lacrimi, Ionuț Minș a precizat că angajatorii trebuie să fie de bună credință pentru ca românii să nu piardă bani prin măsurile luate de guvern. Guvernatorul Băncii Naționale a fost întrebat astăzi despre modificările aduse codului fiscal. Muguri Sărescu a fost rezervat în declarații. Această instituție lucrează cu orice guvern pe care îl dă țara și cu politica monetară pe care, fiscală și salarială pe care o dă țara. Deci vom evalua cu atenție propunerile și singurul lucru pe care pot să vă spun acum este că nu ne schimbăm poziția. Toate aceste prognoze ale noastre, bineînțeles că sunt încet soșate, ca să mai crem așa, deci sunt, e greu să vezi când ai atâtea majoră de taxe, micioră de taxe, scade TVA-ul, crește acciza. Guvernatorul BNR a vorbit însă despre deprecierea leului din ultimele zile. Ieri, pe piața interbancară, un euro era cotat la 4 lei și aproape 62 de bani. Da, să înțelegeți acest nivel de relativ echilibru printr-o flexibilitate mai mare și nu să ne speriem că s-a mișcat cursul cu o sutime de bani. S-a mișcat de la 4,62,40 la 4,62,60, adică ele sunt mișcările normale de piețe. Aici îl vedem, în zona aceasta, nu, cu problemele pe care vi le-am spus. Ala luăm, trebuie să rezolvăm deteriorarea în mod evident, e o tendință temporară. Continuăm jurnalul. O femeie din Constanța a fost sancționată de polițiști după ce și-a lăsat copiii nesupravegheați în mașină în parcarea unui supermarket. Cheile se aflau în contact, iar minorii au reușit să pornească autoturismul. Manuela Nicolescu. Poliția s-a autosesizat în acest caz după ce pe internet a fost publicat un filmuleț în care pot fi văzuți doi copii lăsați singuri într-o mașină. Imaginile au fost filmate în parcarea unui supermarket, iar martorii spun că minorii sunt cei care au pornit mașina, întrucât cheile au fost lăsate în contact. Oamenii au stat lângă mașina respectivă până când femeia a revenit de la cumpărături. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, Anca Chiriță, avertizează că neglijența părinților poate duce la tragedii. Nu trebuie lăsați copii, mai ales copii mici, în autoturisme și mai ales cu motorul autoturismului pornit. Geamurile închise se pot produce emanații de noxe în autoturism, aceștia putându-se intoxica cu monoxid. Polițiștii au sesizat în acest caz și Direcția pentru Protecția Copilului pentru a începe o anchetă socială în acest caz. Șeful poliției rutiere locale din Galați a fost agresat în trafic de mai mulți indivizi pentru că a îndrăznit să-i ceară unei șoferițe să părăsească zona unde staționa neregulamentar. Polițistul este internat în spital cu rănii la față. Cazul a fost preluat de Poliția Națională, care a deschis un dosar penal. Transmite Emma Turcu. Totul a pornit de la o șoferiță care staționa neregulamentar pe strada Brăilei în micro 19. Polițistul local, îmbrăcat civil, i-a atras atenția femeii că staționează în loc nepermis și i-a cerut să părăsească zona. Femeia a refuzat, iar polițistul s-a urcat în mașina sa și a sunat la dispeceratul poliției locale pentru a solicita intervenția unui echipaj. În acel moment, șeful poliției rutiere locale a fost atacat de trei indivizi care l-au lovit cu pumnii în față și i-au spart telefonul mobil ca să nu mai poată suna. A reușit totuși să alerteze poliția la 112, însă agresorii dispăruseră deja. A fost nevoie de intervenția SMURD. Polițistul agresat este internat în spital cu răni în zona feței, dar este în afara oricărui pericol. Inspectoratul de Poliție al județului Galați a început o anchetă în acest caz. Se fac cercetări pentru mai multe infracțiuni. Polițiștii trebuie să stabilească dacă a fost vorba despre ultraj sau de lovire și alte violențe și distrugere. Surse apropiate anchetei susțin că agresorii polițistului local au fost identificați. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Facebook vrea să protejeze eventuale fotografii compromisătoare ale utilizatorilor, mai exact să nu apară pe rețeaua de socializare poze intime ale abonaților. Paradoxal, ca să-i poată proteja pe utilizatori, Facebook le cere tocmai fotografiile delicate. Cu detalii, Alexandra Stănescu. În rândul tinerilor pe internet există o tendință de a posta pe rețelele de socializare poze compromițătoare cu anumite persoane, prieteni sau prietene, în semn de răzbunare. Fenomenul se numește revenge porn și are efecte la nivel mondial, iar în Australia este foarte răspândit. De aceea, în această țară a pornit un program pilot de protejare a utilizatorilor. Acum, mai multe rețele de socializare, printre care Facebook, Instagram sau Messenger, vor să testeze acest program. Utilizatorilor li se va propune să trimite fotografiile lor compromițătoare către Comisia Australiană pentru Securitate Informatică. Aceasta le va trimite apoi către Facebook sau Messenger în cadrul unui proces care va permite rețelei să le marcheze. Apoi, abonați în cauză nu vor mai putea fi tăguiți. Programul se va răspândi în curând în Marea Britanie, Canada și Statele Unite. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua! Echipa națională de fotbal va juca în această seară un meci amical cu Turcia pe Cluj Arena. Pe băncile celor două reprezentative vor sta selecționeri cu profiluri complet diferite. Cosmin Contra are 41 de ani și două trofee în cariera de antrenor și Mircea Lucescu, în vârstă de 72 de ani și cu un palmares impresionant. Selecționata tricolor ar putea începe cu Pantilimon în poartă, fundaș Săpunaru, Chiricheș, Dragoș Grigore și Toșca, la închidere Pintilii și Stanciu, iar Ciprian Deac, Budescu și Gicu Grozavul vor sprijini de la mijloc pe atacantul Claudiu Cheșeru. Deși în primul 11 sunt 6 fotbaliști trecuți de 30 de ani, Mircea Lucescu crede că la Naționala României nu se impune o reconstrucție, ceea ce el are de făcut la prima reprezentativă a Turciei. România cred că nu prea are nevoie în momentul de față, ci doar să-și consolideze echipa. Eu am renunțat la aproape 10 jucători din cei care au fost în meciurile anterioare. Încerc să găsesc soluții pentru o nouă echipă, deci e un moment de observare a jucătorilor mai tineri, jucătorilor mai puțin cunoscuți. Amintim, România și Turcia se vor întâlni diseară la Cluj de la ora 20:15 într-un meci amical. Horia Tecău va juca încă din prima zi a turneului campionilor de la Londra. Tenismenul român și partenerul lui, olandezul Jean-Julien Roer, favoriți numărul 3, îi vor întâlni duminică seara de la ora 20 pe francezii Pierre Hugerber și Nicolas Mahut, cuplu cotat cu șansa a 6-a la câștigarea trofeului. La simplu, după prânz, Roger Federer joacă împotriva lui Jack Sock, iar seara, nu înaintea orei 22, germanul Alexander Zverev îl înfruntă pe croatul Marin Cilic. Liderul mondial Rafael Nadal va debuta abia luni în ultimul meci al zilei contra belgianului David Goffin, cap de serie numărul 7. Turneul campionilor de la Londra are premii totale de 8 milioane de dolari. 13:15, jurnalul de prânz la final. România în direct începe chiar acum. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi facem o ședință, cum i-a zis Mișa, informală. Eu o să vă dau toate informațiile de care aveți nevoie în legătură cu ce s-a aprobat ieri în ședința de guvern, iar dumneavoastră, ținând cont și de faptul că sunt o grămadă de oameni în România care câștigă bani, nu pierd după aceste măsuri, să spuneți dacă ar trebui sau nu să plece sau să rămână guvernul Tudose. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Știi deja că viața se schimbă zi de zi. Așa că începe viața dimineața cu Europa FM. Dacă îi spui domnului Tăricianu că e scumpă friptura, îți spune, eu am observat că la bufetul Senatului e foarte ieftină, nu știu despre ce vorbiți. Ministrul Sănătății, dacă e întrebat că sunt scumpe nașterile, se spune, eu nu nasc. Deci nu am o problemă cu asta, nu mă interesează. Informat, relaxat și cu zâmbetul pe buze. Ascultă Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. Nu mai aștepta! Acum ai prețuri de Black Friday să-ți iei tot ce vrei! Vino la Altex și ia-ți mașina de spălat rufe Whirlpool, capacitate 6 kg, funcție Fresh Care Plus, tehnologie Soft Move și clasă energetică A3 Plus la numai 999,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Acum și în rate fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament.